Book 2 12 12 المشروبات بي أنا أشرب شاي मैं चाय पीता हूँ मैं चाय पीती हूँ أنا أشرب قهوة. मैं कॉफी पीता हूँ. मैं कॉफी पीती हूँ. أنا أشرب مياه معدنية. मैं मिनरल वाटर पीता हूँ. मैं मिनरल वाटर पीती हूँ. أتشرب شاي مع ليمون؟ क्या तुम नींबू के साथ चाय पीते हो? क्या तुम नींबू के साथ चाय पीती हो? أتشرب قهوة مع سكر؟ क्या तुम शक्कर के साथ कॉफी पीते हो? क्या तुम शक्कर के साथ कॉफी पीती हो? أتشرب ماء مع ثلج؟ क्या तुम बर्फ के साथ पानी पीते हो? क्या तुम बर्फ के साथ पानी पीती हो? هنا توجد حفلة. यहाँ एक पार्टी चल रही है. यहाँ एक पार्टी चल रही है. الناس يشربون شامبانيا. लोग शैंपेन पी रहे हैं. लोग शैंपेन पी रहे हैं. الناس يشربون خمر وبيرة. लोग मद्य और बियर पी रहे हैं. लोग मद्य और बियर पी रहे हैं. أتشرب الخمر؟ क्या तुम मदिरा पीते हो? क्या तुम मदिरा पीती हो? أتشرب ويسكي؟ क्या तुम विस्की पीते हो? क्या तुम विस्की पीती हो? أتشرب كولا مع رم؟ क्या तुम कोला के साथ रम पीते हो? क्या तुम कोला के साथ रम पीती हो? لا أحب الشامبانيا. मुझे शैंपेन अच्छी नहीं लगती है. मुझे शैंपेन अच्छी नहीं लगती है. لا أحب الخمر. मुझे मद्य अच्छी नहीं लगती है. मुझे मद्य अच्छी नहीं लगती है. لا أحب البيرة. मुझे बियर अच्छी नहीं लगती है. मुझे बियर अच्छी नहीं लगती है. الرضيع يحب اللبن. शिशु को दूध अच्छा लगता है. शिशु को दूध अच्छा लगता है. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. शिशु को कोको और सेब का रस अच्छा लगता है. शिशु को कोको और सेब का रस अच्छा लगता है. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. स्त्री को संतरे का रस और अंगूर का रस अच्छा लगता है. स्त्री को संतरे का रस और अंगूर का रस अच्छा लगता है.